بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوۃ المقاومۃ الاسلامیۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس دوسری فصل کے پانچویں نقطے میں شروع ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، اور اللہ تعالی ہم سب کے اعمال، افعال، احوال اور اقوال میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. میرے بھائیو، دوسری فصل پانچ نکات پر مشتمل ہے. چوتھے نقطے میں شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ نے یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ وہ فوجی جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن ان کافروں کی اور ان مرتد حکمرانوں کی حکومت میں اور اطاعت میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اب پانچویں نقطے میں استاذ محترم ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور وہ سوال بہت ہی مشہور ہے. عام طور پر ہم اپنے ماحول میں یہ سوال سنتے رہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگرچہ جن ساتھیوں نے چوتھا نقطہ مکمل سن لیا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ان فوجیوں کا کیا حکم ہے، لیکن ان واضح اور روشن دلائل کے باوجود بعض لوگ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے ان لوگوں کو مسلمان قرار دیتے ہیں. ہم مسلمون یصلون ویصومون ویشہدون ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان کی جو بنیاد ہے، ایمان کے جو تقاضے ہیں، اعمال ہیں، وہ ان کے اندر موجود ہیں. تو صرف مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جاتے. یہ بہت ہی مشہور ایک مغالطہ ہے، اور عام طور پر لوگ بطور جواب یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ آپ پاکستانی فوجیوں کو مرتد کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سرکاری خرچ پر حج، عمرے اور بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، تو وہ کیوں کافر ہو جاتے ہیں؟ تو استاذ محترم یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری بات بیکار اور لغو نہ ہو جائے اور غیر مدلل اور نامکمل نہ رہ جائے، اس لیے ہم یہاں پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان جو کہ کافروں کے ساتھ مل کر نہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے کسی مسلمان پر حملہ کرتا ہے، فساد مچاتا ہے، ان کے بارے میں بھی علماء کرام نے احکام بیان کیے ہیں. ہماری شریعت ایک مکمل نظام اور قانون ہے. میرے بھائیو، علماء کرام نے اس موضوع پر جو احکام بیان کیے ہیں اس کا عنوان ہے دفع السائل المسلم، مسلمان حملہ آور کو دفع کرنا، مسلمان حملہ آور کے خلاف مدافعاتی کاروائی کرنا. علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہر وہ دین جو کہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ انسان کی پانچ ضروریات، پانچ حقوق کی محافظ ہے. ہر وہ دین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ انسان کے پانچ حقوق اور پانچ ضروریات کے محافظ ہیں، چاہے وہ دین یہودیت کا ہو، نصرانیت کا ہو یا اسلام ہو. اصلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تمام ادیان میں، اگرچہ بنیادی طور پر سب اسلام ہی ہے، سب میں یہ بات واضح ہے کہ انسان کے پانچ حقوق اور ضروریات کی حفاظت کی جائے گی. اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین یعنی اسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، انسان کی ان پانچوں ضروریات کا کفیل ہے یہ دین. وہ پانچ ضروریات کیا ہیں؟ نمبر ایک عقیدہ، نمبر دو جان، نمبر تین عزت و ناموس، نمبر چار عقل، نمبر پانچ مال. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق بندوں کو دیے ہیں، پھر ان حقوق کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں. والصيال شرعا كما عرفه العلماء هو الوثوب على الشيء المعصوم بغير حق، والمعصوم هو النفس او العرض او المال. شرعا حملہ آور اسے کہتے ہیں جو کہ کسی معصوم چیز پر، معصوم شے پر ناحق حملہ کرے. وہ معصوم چیز، وہ معصوم شے جان بھی ہو سکتی ہے، مال بھی اور عزت بھی. علماء کرام نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ شرعاً جس شخص کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام نے لی ہے، اس کا پاس کیا جائے گا اور خیال رکھا جائے گا. یہ حفاظت کی ذمہ داری چاہے اسلام کی وجہ سے ہو یا چاہے ذمی ہونے کی وجہ سے ہو. اب اگر ان محفوظ اور معصوم اشیاء پر، جان، مال، عزت، ناموس وغیرہ پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا دفاع کرنا جائز ہے، بلکہ کبھی کبھار واجب ہو جاتا ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، یعنی جو بھی تم لوگوں پر ظلم کرے، حد سے گزرے، تو تم لوگ بھی اس کو اسی طرح کا جواب دو جس طرح وہ ظلم کر رہا ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی جواب دو. اب حملہ آور کی کئی قسمیں ہیں، دین پر حملہ کرنے والا، عزت و ناموس پر حملہ کرنے والا، مال و دولت پر حملہ کرنے والا، جان پر حملہ کرنے والا. تو ان تمام کے احکام جدا جدا مختصر مختصر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. اما الصائل على الدين فواجب بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون دينه فهو شهيد. رہی بات دین پر حملہ کرنے والے کی، تو اس کے خلاف جنگ تو واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. فتاوی کبریٰ جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر 530 میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا قِتَالُ الدَّفْعِ فَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ دَفْعِ الصَّائِلِ عَنِ الْحُرْمَةِ وَالدِّينِ وَاجِبٌ اِجْمَاعًا. دفاعی جنگ جس میں خصوصی طور پر عزت و ناموس اور دین کا دفاع شامل ہے، یہ واجب ہے بالاتفاق. کوئی شخص آپ کے دین پر حملہ آور ہے، کوئی شخص آپ کے عقیدے اور نظریات کے خلاف میدان میں اترا ہوا ہے، اس کے خلاف دفاعی جنگ واجب ہے. نعوذ باللہ کوئی شخص کسی کی عزت و ناموس اور عصمت و عفت پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف قتال، دفاع کرنا واجب ہے بالاتفاق، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی عالم کا، اس میں اختلاف نہیں ہے. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء اوجب بعد الايمان من دفعه. وہ حملہ ور دشمن جو کہ دین و دنیا دونوں کو تباہ کرے ایمان کے بعد، توحید کے بعد، اس کے خلاف جنگ کرنے اور اس کو دفع کرنے سے زیادہ کوئی ضروری حکم نہیں. وہ حملہ آور دشمن جو کہ دین و دنیا دونوں کی تباہی کے لیے حملہ کرتا ہے ایمان کے بعد اور توحید کے بعد، ایسے دشمن کے خلاف جنگ سے زیادہ ضروری کوئی اور چیز نہیں. دوسرے نمبر پر ہے عزت و ناموس پر حملہ کرنے والے کا حکم. میرے بھائیوں، عزت و ناموس پر، عصمت و عفت پر حملہ آور دشمن کے خلاف جنگ کرنا اور دفاع کرنا اس کے خلاف، اسے دفع کرنا، فیجب دفعه باتفاق الفقهاء ولو ادى الى قتله وان كان مسلما. فقہاء کرام کا متفق علیہ فتویٰ یہ ہے کہ اس کو دفع کرنا لازم ہے اگرچہ اس کے قتل کی نوبت آ جائے، اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُدَافَعَةُ عَنِ الْحَرِيمِ فَوَاجِبَةٌ بِلَا خِلَافٍ. عزت و ناموس کا دفاع کرنا، تحفظ کرنا بغیر کسی اختلاف کے واجب ہے. اللہ اکبر. ہمارے استاذ شیخ عبداللہ عزام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے الجہاد فقہ و اجتہاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 139، فرماتے ہیں کہ قد یسأل سائل، ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ پوچھے کہ وہ پولیس والا جو کہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ہمیں پولیس کے محکمے میں لے جانے کے لیے جہاں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے انسان کی بے عزتی ہوتی ہے، تو کیا ایسے پولیس کو قتل کرنا جائز ہے؟ فرمایا وَأَمَّا رَأْيُ الْفُقَهَاءِ بِالْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَن يَسْتَسْلِمَ لِإِنسَانٍ يُرِيدُ أَن يَنْتَهِكَ عِرْضَهُ. علماء کرام کا، فقہاء عظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اسے گرفتار کرنا چاہے تو اس کے سامنے تسلیم ہونا بالکل جائز نہیں ہے، کسی کے لیے بھی. اتفق الفقهاء جميعا على ان دفع السائل عن العرض واجب بالاجماع. تمام فقهاء کرام رحمهم اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عزت و ناموس پر حملہ کرنے والے کے خلاف جنگ کرنا بالاتفاق واجب ہے. اس کے بعد استاذ عبداللہ عزام رحمہ اللہ نے عجیب عبارت لکھی ہے، انسان کو رلانے والی عبارت، اور جو حقیقت ہے، زمینی حقائق یہی ہیں، چاہے ان کی زبان بولنے والے باجے کچھ بھی کہتے رہیں. فَإِذَا أَنْتَ تَرَكْتَ الشُّرْطَةَ يَقْتَحِمُونَ بَيْتَكَ فِي وَهْنٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَزَوْجَتُكَ عَارِيَةٌ فِي ثِيَابِ النَّوْمِ يَكْشِفُونَ عَنْهَا غِطَاءَهَا لِيَبْحَثُوا أَنَّكَ نَائِمٌ عِندَهَا فَعِرْضُكَ مُنْتَهَكٌ وَأَنْتَ آثِمٌ عِندَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَهُنَا الظُّلْمُ وَالصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ مِن مِّثْلِ هَذَا الشُّرْطِي لَا تَمْنَعُ عَنْهُ قَضِيَّةَ الْقَتْلِ. فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر یہ پولیس آ جاتی ہے، چھاپا مارتی ہے، آپ کی بے عزتی کرتی ہے، آپ کی بیوی، آپ کی بہنیں، آپ کی بچیاں سونے کے لباس میں ہیں، فرماتے ہیں کہ فعرضک منتہک، صرف اتنا ہی کرنا یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ آپ کی بے عزتی ہو چکی ہے. صرف یہ کہ پولیس آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے ایسے حال میں کہ آپ مکمل لباس میں نہیں ہوتے، آپ کی بیوی مکمل لباس میں نہیں ہوتی، یہ بے عزتی کافی ہے، یہ عصمت دری ہے اور یہ ناموس اور عزت پر ڈاکا ہے اور حملہ ہے. فرماتے ہیں کہ فعرضک منتہک وانت آثم عند رب العالمین، تمہاری عزت لوٹی گئی ہے اور تم رب العالمین کے حضور گناہگار ہو اگر ان کو جواب نہ دو. فہنا الظلم، یہ ظلم ہے، ظلم ہے. اس جیسے پولیس کا نماز پڑھنا، روزے رکھنا اسے قتل سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے. میرے بھائیو، کیسی عجیب بات کی ہے. غیرت مند لوگ، غیرت مند علماء ایسی غیرت مند باتیں کرتے ہیں، ایسی غیرت سے بھری ہوئی باتیں کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے، شہروں میں کیا ہو رہا ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر دن میں رات میں چھاپے پڑتے ہیں، نہ آپ کی عزت محفوظ ہے، نہ آپ کے بچے محفوظ ہیں، نہ آپ کی بچیاں محفوظ ہیں. تو ان کے خلاف جنگ نہ کی جائے تو اور کیا کیا جائے؟ اور یہ کرنے والے، یہ چھاپے مارنے والے، اگرچہ نماز پڑھنے والے ہوں، اگرچہ روزے رکھنے والے ہوں، ان کے قتل کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کو قتل کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے، فرما رہے ہیں واجب ہے، بالاتفاق واجب ہے. اور اگر آپ قتل کیے جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اور اگر آپ قتل ہو جاتے ہیں اس غیرت اور عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے، تو آپ شہید. اگلی دو قسمیں انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان کریں گے. آج کا یہ سبق 14 جمادی الثانیہ 1440 ہجری بمطابق 19 فروری 2019 میں ریکارڈ کیا گیا. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.